Եթերում ասպարես հաղորդաշարի Անդրանիկ թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Թվականին պետ բյուջեյով կապիտալ ներդրումներին հատկացված գումարը վերջին 6 տարիների կտրվածքով ամենաքիչն էր՝ 11.3 միլիարդ դրամ։ Կոնկրետ 2014 թվականի համեմատությամբ պակաս էր մոտ 3 միլիարդով։ Ընդ որում, կապիտալ ներդրումների պետական պատվերի նախատեսված սկզբնական ծավալը կազմում էր 8 միլիարդ 983 միլիոն դրամ կամ պետ բյուջեի 13.6%-ը։ Լրացուցիչ ֆինանսավորվել է մոտ 2.3 միլիարդ դրամ։ Կառավարության պահուստային ֆոնդից ևս գումար է հատկացվել, եւ ընդհանուր առմամբ պետ բյուջեից կապիտալ շինարարության ծրագրի համար տրամադրվել է 12 միլիարդ 18 միլիոն դրամ։ Շինմոնտաժային աշխատանքներ են կատարվել եւ կառավարության արտաբյուջետային միջոցների հաշվին։ Այս տվյալները քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը ներկայացրեց մամուլի ասուլիսում, որը հրավիրել էր ամփոփելու 2015 թվականին արվածն ու չարվածը։ Բնակարանաշինությունը նախարարության գործունեության գերակա ուղություններից է։ Բնակարանաշինության ոլորտում 1.92 միլիոն դրամով ուղղվել է 3 ուղղությունների՝ զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների բնակարանային վերանորոգման և կառուցման համար 330 միլիոն դրամ, այնուհետև ֆինանսական բազմազավակության թանամիջոցառումների իրականացում 462 միլիոն դրամ և այս սոցիալական խմբերին պատկանող ընտանիքների բնակարանային պայմաններով բարելավում 263 միլիոն դրամ։ Ընդհանուր առմամբ 202 ընտանիքներ ապահովվել են բնակարաններով։ Կառուցվել է 21 բնակարան, ընթացքում է 56-ը, վերանորոգվել է 34-ը և վերանորոգման կանգնման դիմաց փոխհատուցում է տրամադրել 89 ընտանիքների։ Շինանյութերի տրամադրման ծրագրով 788 ընտանիքի տրամադրվել է շինանյութեր, ու բոլոր շրջաններում էլ հատկացվել է, բայց հիմնականում դրանից մոտ 290-ը Քաշաթաղի շրջանում, 131-ը Մարտակերտի շրջանում և 187-ը Հադրութի շրջանում։ Արտաբյուջետային միջոցների հաշվին շահագործման ենք հանձնել Մադաղիսում 24 բնակարանով շենքը, որը ֆինանսավորել է բարերար Ռուբեն Գրիգորյանը, և այս տարի նա շարունակել է այս ծրագիրը, ևս 1 բնակելի շենք կառուցվելու է Մարտակերտ քաղաքում։ Բնակարանները հատկացվելու են սպայակազմի պաշտպանության բանակի։ Անցած տարի Քաշաթաղի շրջանի Աղավնո գյուղում նոր բնակելի թաղամասի կառուցման սկիզբն է դրվել։ 50 տներից 24-ն արդեն կառուցված են։ Դրանց շինարարությունը ֆինանսավորում է Արի կազմակերպությունը, իսկ ենթակառուցվածքների կառուցման ծախսերը կառավարությունը։ Այս տարվա մայիսին թաղամասը շահագործման է հանձնվելու։ Այնտեղ կառուցված են ներքին կողողագծերը, ջրամատակարարման ցանցը, արդեն առաջի փողոցի լուսավորման աշխատանքներն են ավարտվել, մայթերի կառուցման եւ 16 թվականի մայիսի վերջին այն մենք նախատեսում ենք ավարտել եւ հասնել շահագործման։ Սրանից հետո ընկերությունը ցանկանում է շարունակել, քանի որ այդտեղ նախագծով նախատեսում է 150 բնակելի տուն եւ ցանկություն ունի եւս սկսել 50 տների կառուցման աշխատանքներ։ Հանրապետությունում շարունակվում է դպրոցական շենքերի կառուցումն ու նախադպրոցական ցանցի ընդլայնումը։ Ծովատեղ, Նորշեն և Ուխտաձոր համայնքներում աշակերտներն արդեն սովորում են նորակառույց դպրոցներում։ Կրթության ոլորտում Կարեն Շահրամանյանն իր ղեկավարած գերատեսչության ձեռքբերումներից է համարում Ստեփանակերտում Թումո ուսումնական կենտրոնի շինաշխատանքների ավարտը, իսկ կարևոր ձեռքբերումներից Հայաստանի ագրարային համալսարանի Շուշիի մասնաճյուղի համար հատկացված շենքերի վերակառուցումը։ Ավարտվել է նաև Օզենի անվան արհեստագործական ուսումնարանի կառուցման աշխատանքները։ Մեր ոլորտում լուրջ խնդիր ունենք կապված վարպետների պատրաստման ուղղությամբ։ Վարպետները հիմնականում կամ հրավիրվում են Հայաստանի Հանրապետությունից, կամ տեղացի վարպետները հիմնականում 60-ից մարդիկ են, և այդ իսկ պատճառով ընդունվել է որոշում և Ֆրանսիայի հիմնադրամի եկեղեցի մասնակցությամբ և նաև Արաբաղի կառավարության մասնակցությամբ կառուցվել է այդ շենքը։ Բավականին հարմարավետ պայմաններ գործնական պարապմունքներ անցկացնելու և ծերային ծանոթանալու համար, և հիմնականում հարավիրվում են Ֆրանսիայից մասնագետներ, ինչպես նաև մեր տեղացի մասնագետներն են իրականացնում այդ դասապրոցեսները։ Այս ուղադրությամբ այնտեղ կա մոտավորապես 85 աշակերտ, բայց ինքը դպրոցը թույլ է տալիս մոտ 400 ուսանող ունենալ։ Եվ իմ կարծիքով արդեն հետագա տարիներին այդ թիվը լրացվելու է, և մենք մեր շարքերում պետք է արդեն ընդգրկենք այդ նոր վարպետներին։ Մայրաքաղաքում նախադպրոցական ցանցի վերականգնումը շարունակում է մնալ օրախնդիր։ Անցած տարի այստեղ 2 մանկապարտեզ է կառուցվել։ Ընթացքում է 4 մանկապարտեզի 2-րդ մասնաշենքի կառուցման աշխատանքները։ Ավետարանո գյուղում է կառուցվել նոր մանկապարտեզ, Ներքին Հորաթաղ գյուղում, Տումի գյուղում, Հադրութի շրջանի Հադրութ քաղաքում, Իվանյան համայնքում է կառուցվել, որը այս ամսվա ընթացքում արդեն հանձնվել է շահագործման, այնտեղ մնացել է միայն գույքի ապահովման հարցը։ Եվ ընթացքում է, ինչպես գիտենք, Սարուշեն գյուղում նոր մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքները, եւ սկսվելու է այս տարի նաեւ Մոխրաթաղ գյուղում Արտակերտի շրջանի նոր մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքները։ Նախարարը տեղեկացրեց, որ կրթության ոլորտում իրականացվելիք ծրագրերին արդեն նոր մոտեցում է ցուցաբերվելու։ Բնակավայրերում, որտեղ և դպրոցի, և մանկապարտեզի կառուցման անհրաժեշտություն կա, կառուցվելու է մեկ շենք, այսինքն նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաներն ուսում են ստանալու ընդհանուր տանիքի տակ։ Մենք տնտեսելու ենք զգալի գումարներ, և իմ կարծիքով սա այս մեր իրավիճակում շատ դրական արձագանք է ունենալու։ Կրթության ոլորտում ընթացքում են նաև խոշոր օբյեկտների կարմի շուկայի դպրոցի կառուցման աշխատանքները, մոտ 300 տեղանոց, Ազոխի դպրոցի կառուցման աշխատանքները, Թալիշ գյուղում ենք մենք կառուցում նոր դպրոց, նոր մասնաշենք և հին մասնաշենքն է վերանորոգելու, որոնք ևս 16 թվականին շահագործելու են, ավարտելու են աշխատանքները։ 2015 թվականին հասարակական և վարչական նշանակության 51 օբյեկտներ են կառուցվել ու վերանորոգվել։ Կառավարության և Հայաստան համահայկական հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ շարունակվել է համայնքապետարանների կառուցման ծրագիրը։ Այս ծրագրով զգալի աշխատանք է կատարվել, և դա շարունակական է։ 16 թվականին ևս 7 համայնքներում իրականացվելու են նոր համայնքային կենտրոնների կառուցման աշխատանք։ Սա մեծ խթան է գյուղերում, թե երիտասարդներին համախմբելու, թե գյուղի ներքին կյանքում աշխատություն մտցնելու համար, քանի որ այս համայնքային կենտրոնները ներառում է և հանդիսությունների դահլիճ, որտեղ չկան, որտեղ կան համերգային դահլիճ է նախատեսում, և տարբեր տեսակի սենյակներ, խաղասենյակներ, ռադարան, որտեղ չկա բուշկետ, նաև բուշկետ, այսինքն յուրաքանչյուր գյուղում առանձնահատուկ մոտեցում է ցուցաբերվում, և այդ ամենը համախմբվում է մեկ ընդհանուր շենքի մեջ։ Ըստ պետական բյուջեի մենք նաև շարունակել ենք աշխատանքներ չդրանում 250 տեղանոց հանդիսությունների տան և համայնքային կենտրոնի կառուցման ուղղությամբ, որը ավարտման փուլում է և այս տարի առաջին կիսամյակում ավարտվելու է։ Նշեմ, որ ավարտել է Ուշտապատ գյուղի համայնքային կենտրոնը, Կարմիր շուկայի համայնքային կենտրոնը, Թաղավարթի համայնքային կենտրոնը, Շորշ գյուղի, Խանցք, Բադարա գյուղերի համայնքային կենտրոնը, ակնաղբյուրում է 150 տեղանոց հանդիսությունների տուն կառուցվել։ Անցած տարի կառավարության արտաբյուջետային միջոցների հաշվին սկսվել է սոտք, հաթերք, բարձր լարման էլեկտրագծի կառուցումը, որը նախատեսվում է ավարտին հասցնել մինչև ընթացիկ տարվա սեպտեմբեր։ Սա հնարավորություն է տալու այդ տարածաշրջանում կառուցված բոլոր հեքերի էլեկտրակայան հասնել մինչև Հայաստան։ Այդ գծի թողունակությունը շատ ցածր էր, այն հնարավորություն չէր տալիս օգտագործել այդ հիդրոէլեկտրակայանների էլեկտրաէներգիան, և այս ուղղությամբ նաև հաշվի առնելով, որ Կարվաճար քաղաքում ևս կառուցվելու է հիդրոէլեկտրակայան, նախատեսված էր միաշղթա գիծ կառուցել, բայց դրանից հետո արդեն որոշվեց այն փոխարինել երկշղթա գծով, և այս ուղղությամբ այդ փոփոխությունները արդեն կատարվում են։ Առողջապահության ոլորտում կապիտալ ներդրումների պետական պատվերով կատարվել է 13.9 միլիոն դրամի աշխատանք։ Այս բնագավառում հիմնական ներդրումն անում է Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերությունը, ամեն տարի տրամադրելով մոտ 480 միլիոն դրամ բուժհիմնարկների շենքային պայմանների բարելավման տեխնիկական զինվածության նպատակով։ Շարունակել ենք աշխատանքները Բերձորի հիվանդանոցի կառուցման ուղղությամբ, որը նախատեսվում է 16 թվականին հանձնել շահագործման։ Մարտակերտի ատրամնաբուժական կլինիկան է վերակառուցվել, Մարտունու շրջանային հիվանդանոցն է լրիվությամբ ավարտվել։ Անդրադառնալով ճանապարհ շինարարությանը, Կարեն Շահրամանյանն ասաց, որ 2015-ին սկսվել է Նընգի Մարտունի գիշի խաչմերուկից մինչև Բերդաշեն ռազմավարական նշանակության նոր ճանապարհի կառուցումը, որը ձգվելու է մինչև Ասկերան։ Ռազմական գործողությունը սկսվելու դեպքում անվտանգ կարող են գտնվել այդ ճանապարհից։ Մինչև Բերդաշեն արդեն ավարտված են հողային աշխատանքները, եւ այս տարի շարունակվում է Բերդաշեն գյուղում, եւ հնարավորությունների դեպքում այն սկսելու ենք արդեն շարունակի մինչև Ասկերան քաղաքը։ Այն անցնում է Վազգենաշեն, Նախճեվանիք եւ հասնում մինչև Ասկերան։ Արցախը Հայաստանին կապող երկրորդ 116 կիլոմետր երկարությամբ Մարտակերտ-Վարդենիս նոր ավտոճանապարհը 2016-ին կգործարկվի։ Ռազմավարական նշանակության միջպետական այս մայրուղու 50 կիլոմետրն արդեն ասֆալտապատված է։ Ոռոգման և ջրամատակարարման համակարգերի զարգացման նպատակով անցած տարի ներդրվել է 1 միլիարդ 336 միլիոն դրամ։ Այս ուղղությամբ աշխատանքը են շարունակվել Մարտակերտ քաղաքի ջրամատակարարման ուղղությամբ, ավարտվել է Սարդարաշենի համայնքի ջրամատակարարման աշխատանքները, Մեծշեն, Մոխրաթաղ, Աղաբեկալինչ, այդ երեք գյուղերն են ապահովել մշտական ջրով, քանի որ մենք Մեծշենի խաչմերուկում կառուցել ենք հանգույց, որը կարգավորում է երեք մանկուկից մոտ գործող ջրի հոսքը և հնարավորություն է տալիս հավասարաչափ բաշխել և Մարտակերտ քաղաքին և նշած երեք գյուղերին։ Միջնամաղ քաղաքում ենք մենք իրականացնել լուրջ աշխատանք, քաղաքը ինչպես գիտենք ստորգետնյա մեծ վտանգ կա ջրերի, և այնտեղ նախկինում գործում է չորացման համակարգ, որը վերջին տարիներին փակվել և կարելի ասել արդեն չի գործում, և ջրի մակարդակը արդեն մոտ կես մետրից հասնում է ջրի մակարդակին, ինչը խոչընդոտում էր տարբեր կառուցապատման աշխատանքը իրականացնելու։ Եվ այս տարի մենք իրականացել ենք այդ չորացման համակարգի վերանորոգման աշխատանքները, և հարկաստու այդ հարցը այնտեղ վերջնական լուծումն է ստացել։ Սակայն սա այն խնդիրն է, որը պահանջում է յուրաքանչյուր տարվա ներդրումներ պահպանման և շահագործման ուղղությամբ։ Աշխատանքներն տարբերվում գյուղի, Գիշի և Արտաշայվի գյուղերի ջրամատակարարման նոր համակարգերի կառուցման ուղղությամբ, որը 16 թվականին հանձնվելու է շահագործման։ Անցած տարի ԼՂՀ Վերասկիչ պալատը 2015 թվականին կապիտալ ներդրումների ծրագրով քաղաքաշինության նախարարությանը հատկացված միջոցների օգտագործման և պետական սեփականության կառավարման նկատմամբ վերահսկողություն է իրականացրել։ Ստուգվել է բնակարանաշինության, մշակույթի և սպորտի, կրթության բնագավառներին ուղված միջոցների օգտագործումը, նյութերն ուղարկված են դատախազություն։ 2.5 միլիարդ դրամի շնորհվում է ստուգվել, այդ թերացումները կազմել են 13 միլիոն դրամ, ինչ նշվել է բոլորը կապալարում կազմակերպության կողմից, հետ վերադարձում է պետական բյուջեին։ Արդեն այս տարվանից բոլոր ծեխրիսկները, որոնց օբյեկտներում լինելու են այդպիսի հաշվումներ, իրենք ևս պատասխանատվության ենթարկվելու կոնկրետ պատճամիջոց լինելու է դրամական միջոցների արգրավող, այսպես ասենք։ Այսինքն, ինչ որ տոկոսային չափով էլ իրենք են պատասխանատու լինելու, քանի որ այդ հազման ընդհանուր ակտը ստորագրվում է տեխնիկի կողմից և կապալարուի կողմից։ Որինը մենք հավատում, մենք էլ ստորագրում բաց ենք դողում գումարները։ Վերջին տարիներին 4 տեխնիկիչ ազատել եմ աշխատանքից։ Ավարտվեց ասպարես հաղորդաշարի անդրանիկ 2016 թվականի փետրվարի 2-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող Նադեժդա Դոլուխանյան։